Nauka, ludzki rozum racjonalnie bronią się. Powiedzcie, kto ma rację, gdzie jest sens? Gdzie jest sens? Być może kiedyś spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię koi. Spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię ukoi. Być może kiedyś spojrzysz na to wszystko inaczej i wtedy właśnie los pozwoli ci zobaczyć. Więc wypluj, co jest w tobie i co naprawdę boli. Być może własne światło cię ukoi. Ostatni utwór z dwupłytowego albumu. Tytuł tego utworu Stanley. Zespół T-Love dziś rozpoczyna przystanek Woodstock krótko po 15, czyli za 2 godziny mniej więcej. No a jutro spotykamy się na Myśliwieckiej. Tak, jutro specjalny koncert przed listą przebojów, w ramach listy przebojów między 19 a 20. Zespół T-Love tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357 w specjalnym programie poświęconym powstaniu. Pierwszy dzień sierpnia. Jutro 70. rocznica Powstania Warszawskiego i kiedy się o tym koncercie dowiedziałem, od razu przypomniałem sobie o jednej z najlepszych płyt w ogóle w historii chyba polskiego rock'n'rolla, o płycie pod tytułem King, dlatego że na tej płycie jest piosenka o pewnej pani, która pamięta tamte czasy. ciuchy, sprzedaję kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo ponad pół wieku, dźwigam w swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy groszy i których nie ma. Pani z dołu, to jest tytuł tego utworu z płyty King, to był zespół T-Love. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. A jutro o 19.05 specjalny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tila wystąpi, zapraszam Państwa bardzo serdecznie, po koncercie Lista Przebojów programu trzeciego. Wracamy do płyt na dziś. Trochę to trwało, ale proszę mi wybaczyć, jest lato, wakacje i występują tak zwane trudności komunikacyjne. I wiem, że troszkę chcą mi Państwo urwać głowę za to, że dopiero teraz, no ale w końcu jest nowa płyta. Dopiero wczoraj mam tę nową płytę, słuchałem dwa razy w samochodzie. Ten utwór chyba na razie podoba mi się najbardziej, The Motherload. Tak jest zatytułowany, nowa płyta zespołu Mastodon. Proszę o wybaczenie, że z takim lekkim opóźnieniem. No ale lato, upał. Cóż, fani o tym doskonale wiedzą, ale być może ktoś z Państwa po raz pierwszy dzisiaj słyszy zespół Mastodon. W związku z tym powiem, że formacja powstała w końcówce lat 90. i to jest taki klasyczny zespół, który powstał w biegu. To znaczy oni nie usiedli, nie zastanawiali się, a może byśmy założyli zespół, a może byśmy wykombinowali, jak będziemy grać. Oni po prostu spotkali się, zaczęli od razu grać i przeznaczenie było takie, że no wszyscy oni mieli w sercu mniej więcej taki sam rodzaj muzyki. Potem mieli szczęście, bo wybrali się na taką mini trasę koncertową i grali między innymi u boku Queens of the Stone Age, między innymi u boku Cannibal Corpse, a jeśli się nie mylę, Cannibal Corpse jesienią tego roku przyjeżdża do naszego kraju i będą koncertowali, wiem o koncercie warszawskim, ale być może jeszcze gdzieś. No i kazali nam czekać na tę nową płytę 3 lata? Tak. Albumem The Hunter cieszyliśmy się w 2011 roku i teraz jest kolejna odsłona twórczości zespołu Mastodon, tym razem pod tytułem Once More Round the Sun. I to jest właśnie utwór tytułowy. Wszyscy albo już byli, albo będą Mastodon, jeśli moje informacje są prawdziwe, a w tym wypadku prawdopodobnie tak. Mastodon też jesienią będzie koncertował w naszym kraju. Ta nowa płyta Once More Round the Sun z lekkim opóźnieniem, ale jest i obiecuję Państwu, że jeszcze będziemy do tej płyty wracać w programie trzecim i w programie Trzy wymiary gitary. No i od razu pojawiły się takie zaczepki, ale ja je bardzo lubię. Czy odważy się pan zagrać Cannibal Corpse w programie trzecim? To wszystko zobaczymy po koncercie, dobrze? Tak się umówmy. W każdym razie ten numer do wysyłania zaczepek to 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. No prawie 25 minut spotkania za nami. Mówiliśmy na początku, że dzisiaj się rozpoczyna przystanek Woodstock i wczoraj słuchacze informowali, że na przystanku Woodstock w tym roku wystąpi także zespół The Brew. I cieszy mnie to bardzo, dlatego że tak mi się wydaje, że zespół The Brew to emitowaliśmy chyba jako pierwsi. Z płyty Control teraz 3-minutowy utwór. The Brew. Oni są młodzi. Jason jest bardzo młodym muzykiem, ale już niezwykle doświadczonym. Jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie ich występ na przystanku Woodstock. Pewnie państwo będą te spotkania tam relacjonować. Bardzo zresztą o to proszę. piotr.baron@polskieradio.pl. No i to już najwyższy czas, abyśmy się spotkali z Jasonem tu w studiu na Myśliwieckiej. Być może nawet na koncercie, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać, kiedy minie upał i kiedy Będzie trochę jesienniej, będzie troszkę chłodniej. Nie za zimno, ale troszkę chłodniej. Dziękuję Państwu za żywą reakcję na muzykę, która jest w radiu. Między innymi na Mastodon. Pan Jacek napisał, że to jest zawsze piękne uczucie usłyszeć swój ulubiony zespół z radiowego eteru. Nie ukrywam, kontynuuje pan Jacek, że najnowszy album przesłuchałem już dziesiątki razy i jestem zupełnie pochłonięty. I pan Jacek sugeruje nam jeszcze, że jest to idealny soundtrack do lata 2014. Będziemy wracać, panie Jacku i drodzy państwo. Dziękuję za listy. Gdyby ktoś z państwa chciał się włączyć aktywnie, to jeszcze tylko przypominam, że 71335 za sprawą takiego połączenia, które kosztuje złotówkę i 23 grosze, też można się z nami komunikować. Nie mówiliśmy nic pokoncertowo o Metalice na Stadionie Narodowym, bo mnie nie było. Nie mówiliśmy nic w trzech wymiarach gitary, ale być może państwo gdzie indziej, w innych audycjach, relacjonowali ten koncert. Wiem, że najogólniej rzecz biorąc, koncert był bardzo udany, a panowie są w znakomitej formie. I mam nadzieję, że nie będą państwo na mnie źli, że teraz sięgnę po utwór, który się pojawia w ostatnich miesiącach dość często. On ma 9 minut. To jest hołd dla Roniego, Ronnie James Dio. No i Metallica w takiej dziewięciominutowej eksplozji. Trzy wymiary gitary. Tak, nie ukrywam, że troszkę mnie tak przygięło na punkcie tego właśnie utworu. Metallica na płycie Faudzie dla Roniego Jamesa Dio. I to jest 9 minut bardzo intensywnej muzyki. I myślę, że ona muzykom w studiu sprawiła wielką przyjemność, bo wydaje mi się, że to we wszystkich fragmentach tej wiązanki utworów słychać. No to zmieniamy gitary, będzie 3 gitarzystów. Może państwo rozpoznają, kto to. Bardzo aktywnie pan Krzysztof. Najpierw z pytaniem, czyżby to Waj, a następnie albo Satriani. Najbliżej był pan Jacek z Jasła, który napisał Rick Ritenour, czy jak to się tam pisze. Lee Ritenour, to z jego płyty, a na tej płycie gwiazdozbiór absolutny. W tym utworze pojawił się Steve Lukather, Neil Sean i Slash. No ale to nie koniec gwiazd, które pojawiły się na tym krążku zarejestrowanym kilka lat temu, bo Lee zaprosił do współpracy jeszcze Joe Bonamassa i Roberta Cray.

Jak to all inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo all inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Aśka, wiesz, że Jolka spotyka się znowu z Kamilem, a Jacek znowu dzwoni do eks i w pracy szef się na mnie uwziął, a ja w ogóle nie mam planów na wakacje. Dobra ta kawa. Masz więcej? Więcej to mamy w Polomarkecie, bo teraz doskonała kawa rozpuszczalna Nescafe Classic Nestle 200 gramów kosztuje tylko 13,99. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Unia jednomyślna, sankcje gospodarcze wobec Rosji formalnie przyjęte. Ministerstwo Rolnictwa pisze list do Brukseli. Informujący Komisję Europejską o stratach polskich producentów owoców i warzyw. To w związku z rosyjskim embargiem. Linia kolejowa z Warszawy do Białegostoku może być zamknięta nawet przez rok. To najbardziej prawdopodobny wariant. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na sankcje gospodarcze wobec Rosji za wspieranie separatystów na Ukrainie. Wtorkowe ustalenia ambasadorów, tak jak oczekiwano, zaakceptowały rządy państw członkowskich. Do południa żaden kraj nie zgłosił zastrzeżeń. Sankcje mają wejść w życie jutro. Beata Płomecka. Sankcje obejmą usługi finansowe, technologię, a także broń i sprzęt wojskowy, czyli te sektory, w których Rosja jest bardziej zależna od Unii Europejskiej. Chodziło o ograniczenie do minimum kosztów po stronie państw członkowskich. Wspólnota nie uderzyła więc w najważniejsze dla Moskwy sektory, handlowy i gazowy, bo straty unijnych krajów byłyby o wiele większe. To nie jest strzał, który rozłoży Rosję na łopatki, przyznają unijni dyplomaci. Podkreślają jednak, że sankcje mają uderzyć w podstawy długofalowego wzrostu gospodarczego Rosji, która ma problemy z produktywnością i jest uzależniona od dostaw nowoczesnych technologii. Sankcje mają ograniczyć zdolności do finansowania rosyjskiej gospodarki w dłuższym okresie. Będzie więc zakaz inwestowania w emisje i obligacje rosyjskich banków, w których państwo ma większościowe udziały. Wprowadzone zostanie embargo na dostawę broni i sprzętu wojskowego, a także na sprzedaż nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle naftowym. Sankcje we wszystkich sektorach dotyczyć będą jednak tylko nowych kontraktów. Stare, jeśli taka będzie wola państw członkowskich, zostaną zrealizowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza odpowiedź Rosji na sankcje to embargo na polskie owoce i warzywa. W tej sprawie Ministerstwo Rolnictwa pisze do Brukseli. We wniosku do Komisji Europejskiej będzie o stratach, jakie poniosą nasi sadownicy. Szef resortu Marek Sawicki mówi, że mogą one przekroczyć miliard euro. W tym wniosku informujemy o tym, czego oczekujemy od Komisji Europejskiej, bo chcę wyraźnie podkreślić, że nałożone sankcje gospodarcze na Rosję w pierwszej kolejności, jak widać, uderzają w polskich producentów owoców i warzyw i w konsumentów w Rosji. Konsekwencji rosyjskiego embarga obawia się Związek Sadowników. Mirosław Maliszewski, jego prezes i producent owoców, sugeruje, co Bruksela powinna zrobić, by uchronić sadowników przed bankructwem. Unia Europejska może zastosować zarówno wycofywanie, ten mechanizm był stosowany najczęściej, z przeznaczeniem nadwyżek do placówek zbiorowego żywienia, z rekompensatami dla tych, którzy takie dostawy dokonują na podstawie protokołu, bo przecież nie może to być fikcji. Unia Europejska wreszcie mogłaby uruchomić mechanizm, który do tej pory nie był stosowany, dopłaty do przechowywania. Taki mechanizm jest na przykład na rynku trzody chlewnej, ale nie ma na rynku owoców i warzyw. Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa zacznie obowiązywać jutro. Kolejna szkoła ONZ-u w Gazie pod ostrzałem Izraela, tym razem na północy palestyńskiej enklawy. Spadły na nią rakiety i raniły kilkadziesiąt osób. To już szósta placówka Narodów Zjednoczonych, która stała się celem ostrzału od początku trwającej już 24 dni wojny w Gazie. W strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Rakiety spadły na szkołę w Beit Lahia nad ranem w czasie intensywnego ostrzału tego regionu. Nie ma informacji o zabitych, ale kilkadziesiąt osób zostało rannych. ONZ kolejny raz zaprotestowała przeciwko atakom na szkoły, gdzie chronią się cywile, którzy wcześniej uciekli z bombardowanych domów. Lokalni pracownicy ONZ podkreślają, że Palestyńczycy mieli nadzieję, że w placówkach Narodów Zjednoczonych znajdą bezpieczeństwo. Izrael daje nam teraz jasną wiadomość. Żadne miejsce nie jest bezpieczne, nawet szkoła. Mówi Ahmed, pracownik jednej ze szkół ONZ w Gazie. W takich szkołach chroni się teraz 225 tysięcy osób. Nie ma już wolnych miejsc dla kolejnych uciekinierów. Dlatego Palestyńczycy chronią się też w jednym z prawosławnych kościołów w Gazie, u rodzin w bezpieczniejszych miejscach, a także w parkach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. W konflikcie zginęło już ponad 1300 Palestyńczyków i 59 Izraelczyków. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelska armia nie zgodzi się na rozejm, dopóki nie zniszczy wszystkich tuneli Hamasu. Dodał jednocześnie, że operacja powoli dobiega końca. Miało być kilka tygodni, może być rok. Kolejarze zastanawiają się, jak prowadzić remont linii z Warszawy do Białegostoku. Decyzja, czy zamknąć trasę na dłużej, zapadnie na początku sierpnia. Dziś przedstawiciele polskich linii kolejowych mówią, że od początku wariant z całkowitym zamknięciem linii białostockiej był brany pod uwagę. Ale w czerwcu, kiedy zamykano linię, nie wiedzieli o tym nawet przedstawiciele przewoźników, którzy musieli zorganizować komunikację zastępczą. Autobusy wynajęliśmy od 15 czerwca do 1 września, czyli do zakończenia tej korekty wakacyjnej, która wchodzi w życie już w połowie tego miesiąca. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Nie można więc wykluczyć, że umowy trzeba będzie przedłużyć.